Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, Fahir Öğüs de geldi stüdyomuza. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ortalığı toparladım. Güzel tertemiz ettim. Hazır. Radyo yayına hazır. Sen dün çıktın, Candle in the Wind başladın. Ay lanet olsun ya. Elton John ya. Ya Elton John. Hey gidin Elton John'a. Hatta ama Candle in the Wind'i söylerken öyle bir duygulu an yaşadık ki böyle gözleriyle salonu siyah. Burada bir tane kavruk çocuk var, bu gitti mi diye baktı. Daha da acıklı oldu şarkı bize. Kurban olur. Sonunda mı söyledi? Bilmiyorum, sonlara doğru işte. Ben de şeyden sonra çıktım. Sen de Candle in the Wind'den sonra çıktın değil mi? Don't let the sun go down on me'den sonra çıktım ben. Ben hep bir word in Spanish bekledim. Geçen gün Spanish Fly diye dediğim, sağ olsun Zeynep Hanım tweet atmış. Bambaşka bir şarkı bambaşka oldu. Bir şarkı. Word in Spanish diye bir şarkıydı. Spanish Fly nereden geldiyse yıllar sonra aklımıza. O şarkıyı da söyledi, ben ona bozuldum. Ben zaten galiba Elton John külliyatını hiç bilmiyormuşum. Bilmiyor musun? Ama zaten yani şey, ne derler, çok değiştirerek de çaldı şarkıları. Hı hı. Mesela senin o dün çok sıkıcı şarkı dediğin Rocket Man mesela. Çok güzel bir şarkı aslında. Evet, Roket Adam normalde. Bir de bizim yerimizden biraz şey duyuluyordu. Roket Adam'ı aşağıda dinleseydik coşacaktık. Hadi ya. Tabii. Ha, biz ilk başta. Yani sonradan kaçak olarak girdiğimiz aşağıdan bahsediyorsun değil mi? Vallahi bir de en enteresan tarafı 40 senedir aynı müzisyenlerle çalışıyor. Maşallah. Hiçbirine bir şey olmamış 60-70 ya. 60-70 yaşında adamlar. Ben dedim herhalde 15 dakikada bir tuvalete gidecek bunlar. Hiçbirisi gitmedi. Ama ben gördüm, gitarcının altına bez bağlıydı. O kadar ince bir adam olsa yani... Bir şey bağlı olsa belli olur. Yok galiba davulcunun altında bez bağlıydı. Onlar gitarcı, oturuyordu rahat rahat. Gitarcı 3 gündür sıvı almıyormuş. Tuvalete gideceğim falan diye. İstanbul konseri falan. O heyecanlanıyor adam. Tabii, helal doğru. Olsun ama ya. Birinde vallahi 1969'dan bravo. Beri birinde benden büyük ya. Senden benden büyük. Biz bir de yani 12 yıldır beraber program yapıyoruz diye biz havaya bir şey, giriyoruz. Ha, bir şey zannediyoruz daha ya. 40 yıl var yani. Ya hakikaten şöyle bir yani ne kadar da çalışıyorsunuz gırh. Diyemedikten sonra... Gırk, evet, gırk demek için çok vaktimiz var. Hadi ya. Gırklanmamız lazım bir an evvel. 28 yıl daha eklersek kaç? O bizde, o yaşlarda. İşte bir tam. 28 yıl daha. Tam. Elton John'un yaşlarında olduğumuzda. Reklam arası demek yerine şimdi bir çiş arası veriyoruz. Ondan sonra hemen devam ediyoruz diyeceğiz. İyi o zaman reklama girelim. Reklam arasına girelim. Ondan sonra diğer molalar. Canım çekti. Gagalıyor. Buyursunlar Fahri Bey. Fahri Bey, sizden bahsediyorlar Fahri Bey. Evet, ahir ömrümüzde Elton John'u da seyretmedik demeyiz. Çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacağımız bir maceramız, bir hikayemiz, bir Elton John'umuz oldu. Hayırlı olsun, Ankaralıları da tebrik ederim bu arada. Ben de konserde şimdi çıkışta şey olur, gerilim olur. Karabalık olur. Karabalık olur diyerek biraz erken çıktım. İyi yaptın. Ondan sonra tatlı tatlı salonda Elton John çalıyor. O taraf böyle bir değişik aydınlatılmış falan. Böyle karşında tren garı falan. Vay Elton John Sir çalarken şey böyle bir Londra havasında falan yürürken orada Alişan yakında şehrimizde afişini gördükten sonra tekrar tatlı havama girdim. Ne kadar güzel. Tabii şehrimiz adeta bir sanat bombazlarına ev sahipliği. Tabii ki Elton John'undan Alişan'ına, Alişan Balkocası'ndan yok başka da. Yani hepsi şehrimizi ziyaret edecekler, helal olsun. Ya ama Ankara müziğe doyacağız o zaman. Açmış, onu gördüm ya, böyle herkes bir şeydi. Herkes Elton John hastası değildi ama böylesine bir star mı deniyor artık? Ama dünya çapında dünya, zaten Elton John hastası çok az adam. Ankara'ya çok gelen yok ya. Ankara işte öyle bir gariban şeyini attı yani. Kirini pasını attı Ankara. Yani İstanbul'da da yoktur Elton John hastası. Tamam. Kimsenin işte, sırtında göremezsin İstanbul'da Elton John. İstanbul'da hiç şey yapmıyorum. Ankara'da böyle sanki iyi oldu. Be, aktivite geldi, olsun. Bir aktivite oldu, iyi oldu. Bugün gazeteler gene kaynıyor. Neler ne var? Dünden bu yana bayağı bir şeyler oldu. Bir, kabine açıklandı. O konuya tamam. Fazla değinmeye gerek yok. Kabinede kimler var, kimler yok. İşte, vallahi biz bak ne kadar güzel olgun bir tavırla fazla değinmeye gerek yok diyerek şey yapıyoruz ya dün, ama tabii adamların işi ne yapacaklar, kanalı mı kapatacaklar yani. Haber kanallarında yeni kabilenin şifreleri. Efendim onu şöyle dedi, böyle falan. Ne yani? Uzattıkça uzatı ne? Yalan atıyor bir de yani. Ne? Onu öyle o şeyden geçmişler. Yani. Sinirlendi. Evde yalnız saatlerce bu ara. Saatlerce konuştular. İşte bir yapacaklar işlerini güçlerini, bir şey yok ki, özel bir espri yok. Deniz Feneri davası o başladı. Evet, hakikaten enteresan oldu. Zahit Akman tutuklandı. 1031 gün sonra tutuklanma mı denir? Gözaltına alınma denir aslında. Doğrusunu söyleyeyim. Gözaltına alındı dün saat sabah 8 sularında. Vallahi büyük ihtimalle şöyle diyordur Zahit Akman yani. Keşke şu seçimler Eylül'e doğru olsaydı da yaz tatilini güzel yaptı. Güzel geçti. Ama olsun gene. Seçim yani. Erken olunca hemen sonrasında. Gerçi yaz gelmedi ama Haziran ayı güzel geçti. Yani bir aylık bir süre tatil yapmak denize için. Denize giremedik. Keşke Eylül olsaydı seçimler. Çok rahat edecektik. Hani. Bunun dışında neler var? Şimdi Fenerbahçe'ye bütün gazeteler bir değişik değişik yaklaşmış. Gözaltı kalktı Aziz Yıldırım için ama şey yapılacak, hastanede gözetim altında, kimseyle de görüştürülmeyecek. Ondan sonra da daha doğrusu şey alınacak, ne derler, ifadesi alınmak üzere tekrar 3 gündür hastanedeydi. Ama serbest kaldı. Yani serbest kaldı dediğin kağıt üstünde serbest ya da kağıt yani üstünde bilmeyin de. Sonuçta hukuki süreç işliyor. Yani tamam, siz yanlışlıkla almışız demedi kimse, devam ediyor da. Devam ediyor. Fotoğraflar niye verildi bütün gazetelere? Hangi fotoğraf? İşte bu ne bileyim şey, tutuklanma fotoğrafları götürülme videoları falan. Tabii işte videolar, eğer değişik bir şey gelince. Niye sızdırılıyor, onlar çok anlaşılmış şeyler diye. Şimdi yeni başkan arayışları var. Birincisi Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yerine tutuklanması durumunda. Zaten herkesin dediği de başkan falan tutuklansın demiyorlardı. İşte hani yöneticiler tutuklansın. Eğer tutuklanıyorsa Fenerbahçe'yi bağlamaz. Hani Fenerbahçe ligde kalsın, küme düşürülmesin diye bir anlayışları var. Doğru yaklaşım da Fenerbahçe için mücadele edeceksin yani. Evet, 30 puanı silinsin kümede kalsın diyenler var. Efendime söyleyeyim, şimdi Temmuz'un ortasına doğru açıklanacak. Daha doğrusu önümüzdeki haftaya doğru açıklanacak. Çünkü ayın 15'ine doğru UEFA'ya verilmesi gerekiyor. Hangi takımlar gidecek ya bizden diye. Babyler bizden bunlar gelecek denmesi için. Böyle bir sıkıntı var. Bakalım ne olacak tam olarak, yani sıkıntı var demeyelim, bu sıkıntı denmez buna, bu büyük bir hadisedir yani. Hakikaten öyle yani. İşte yeni başkan adayları da işte Ali Koç var, Ferit Şahenk isimleri arasında geçiyor. Spor medyası da şey oldu. Ne oldu? Şişti yani bu olayla beraber. Neden şişti bunlar şimdi, yaz geldi ya. Bir gevşemedi. Bira içip hayaller kuruyorlardı. Messi ile görüşmeler sürüyor yaz abi diye böyle bir... Bütün yaz şeyle geçmez miydi? Geyikle. Geyik de yani tam anlamıyla transfer geyikleri. Görüşmeler sürüyor. O gelir mi? O gelir mi diye bir yazı yazıyorum abi. Gelse ya baby diye yazı yazıyorum diye. Ne güzel bir yatış dönemiydi futbol muhabirleri için. Ya ama şimdi... maç izlemek derdinde değil. Şimdi yaz sezonu sürekli buna alışan bünyeler de böyle ciddi olaylar karşısında bir şey de diyemiyor. Bir de işte karine marine falan işin içine girince... Öyle yeni bir kelime öğrenmek zorunda kaldım. O zaten karine. Ben bile zor kullanıyorum karineyi. Adam ne yapsın? Spor medyası yatıştan mahrum oldu bu yaz. Yakalama emri çıktı. Ha, onu söylemeye çalışıyordum. Aziz Yıldırım için yakalama. Gözaltı süresi doldu. Yakalama emri çıktı. Ha. Serbest bırakıldı falan diye yanlış şey olmasın da, yakalama emri çıktığından dolayı kendisi serbest bırak. Gözaltı süresi doldu. Hiç anlamadım yani ne olduğunu. Zaten gözaltında olan adamı yakalama emri. Süresi doluyor ya. Süresi dolunca serbest bırakılıyor otomatikman. 4 gün gözaltı süresi var. Evet. Normalde ama yakalama emri çıkartmazsan gider. Yakalama emri çıkartırsan bir saniye. Gözaltı süreniz doldu. Yakalama emrinden dolayı buyurun tekrar diyerek devam eder. İzlanda Sağlık Bakanlığı gideceklere ben en azından şu anda tavsiyede bulunayım. Sigara içenler varsa biraz daha düşünsünler. Çünkü bundan sonra sigaralar nerede satılacak İzlanda'da? Foşette. Foşet yanlış tabii ki. O da olabilir ama değil yani. Şey olarak nerede satılacak? Dükkan olarak. Dükkan olarak. Tütün dükkanları artık maalesef. Tamam, nereden alacağız? Marketten alacağız. Hayır, marketten de alamazsın. Bakkaldan. Hayır. Eczanelerden alacaksınız ve reçete karşılığında alacaksınız. İzlanda Sağlık Bakanlığı bir tasarı hazırladı mecliste. Yani meclis saçma bir tasarı. Sapan bir tasarı dedim. Sigara satışları bundan böyle doktor onayı ve reçetesiyle yapılacak. Mesela sen hiç reçeteli ilaç alıyor musun? Hayır. Evet, mesela bir yılda böyle dolduğu zaman tekrar gidip kurul, kurul raporu alıyorsun falan, tekrar raporunu tazeliyorsun. Kurul raporunu nasıl şey yapıyorsun? Adamı kapatıyorlar bir yere. Oradan sonra 15-20 dakika sonra bir huzursuzlanmaya başlıyor. Bir buçuk saatten sonra kardeş tamam ben bekleyeceğim de hani bir şey falan nerede şey. Bunları, bu belirtileri gösteren adam tiryakidir. Şu kadar içebilir mi? Tabii yani mesela bıyıklıysa bıyıklarında sararma, ellerinde sararma var mı? Gerçi ben seni takdir ediyorum. Yıllardır görürüm de parmaklarında herhangi bir sararma görmedim. Herhalde ellerimi düzenli yıkamam. Alışkanlığından dolayı. Bu İzlanda'daki yaklaşım bunu zamanında gördük. Amerika'da fiyatı kaç yapıldı. 26 dolar ya bir paket. 26. Kaçakçılığı arttırır. Vallahi ben de şu anda İzlanda'yı düşünüyorum. 26 dolar. Vallahi 15 doları elini öpeğini satarsın. Yani kaçakçılar şey olur. Kazanır. Hakikaten işte. Seyrettik bunun dizisi var ya. Yalnız İzlanda... Boardwalk Empire tamamen bununla ilgili işte. O alkol yasak koyarsan... tamam alkol, sigara. Yasak koyarsan onun Kaçakçısı gelir, kaçakçı zaman içinde güçlenir, mafyaya dönüşür. Buyurun efendim. İzlanda'da, çünkü İzlanda mafyası diye bir şey duydun mu? Ben şu ana kadar duymadım ama yakında bayağı bir güçlü bir mafya haline gelir. Yani hakikaten bir de şeyi duysan, mesela hani İtalyan deyince aklına ulan bunlar kim bilir, hangi familyanın çocuklarıdır falan diye bir çekinirsin. Ne yani. Familyası ya, nasıl konuşmalar bunlar? Hangi ailenin çocukları? Aile işte hani familya diye geçiyor. Şey ondan sonra Sicilyalı mıdır bilmem nerede midir diye çekinirsin. Ama birisi gelse birader biz İzlandalıyız dese. İzlanda'da neresi ne, var? Ne dersin sen? Ha ben de Björk dinliyorum dersin. Başka bir şey demezsin. Neresi var İzlanda'da? Yer söylesene bana. Börşevik. Yok Börşevik değil. O bu Varşova diye bir yer var. İzlanda'da bir... dağ var diyecek. Oradan abadılıyoruz daha. Yani işte... Biz bilmem ne çocuğuyuz diyecek bir adam da yok. Yok yani. Zaten ülke de küçük. Her taraf İzlanda merkez. O yüzden hani şey yapıyorlar. Ülke olarak mafyamız yok. İlk önce bu kaçakçılığı. İzlanda batan ülke değil miydi? Battı tabii. Ha, oradan çıkış yolu. Zaten millette para yok. Ne diye adamları bu kadar mağdur ediyorsunuz? 26 dolara sigara alırsan batarsın ülkede. Ya bu 26 dolara. Bir dal sigarası çok özür dilerim. Yani bunu hesabına vurmak istemiyorum ama. Yani bir dolardan fazla ya. Fazla yani. Buna yürek mi dayanır yani İzlandalı? Yürek hayır mi? Efkardan şey de içemeyecek. Millet fosur dışarıda fosur içemeyecek. Hakikaten izmarit toplayacaklar. O hani sokağa atmak yasak falan. Atmaz ki adam. Çok canım onun sıkın. Onun kırıntıları biriktirir. Ya yani ben içmediğim için. Ya yani zamanında içmiş biri olarak biliyorum. Biliyorum yani içenin halinden de anlarım. İçmeyenin rahatsızlığını da bilirim. İzlandalı'daki adam şey çok canım sıkın önümüzdeki hafta bir sigara yakacağım. Hakikaten çok canım sıkkın diye para biriktirmeye başlıyor. Çok büyük ya vallahi yani çoluğun çocuğun rızkını yatırma dedikleri şey bu. 3-5 yıla kendinizi İzlanda mafyasına emanet ederim. Şey hazırlayın yani. Ya zıbandut bak, gibi adamlar bembeyaz bir de saç göz bak, güzel, her taraf beyaz. Yani iyi bir içici ayda 1000 dolarını ayırsın arkadaş. Yani. 1000 dolar. Hadi bakalım hayırlısı olsun İzlandalılara. Vallahi işte. İki defa düşünsünler yakarken. Aman ne düşünecek düşüneceğiz. Tıpkı benim bu sabah düşüneceğim gibi. Aa, Ege Kayacan'dan iki açılımı. Teşekkürler. Şimdi bakalım başka neler var. Başka neler var istersen onu da birazdan bakalım. Yani her şeyi bir anda verelim diye bir kaide yok. Bir reklam arsızı oldun Fahir. Hakikaten evet. Yani ama millet de para göz diyecek. Şu radyonun reklamlarını senin kadar düşünen yok ha. Ya, hey. Reklam birimi bu kadar şey yapıyor. Aman Fahir şey olacak falan diye hiç uğraşmıyorlar yani. Fahir'imizi mağdur bırakmayalım. Reklama aç adam demiyorlar. Yüzüğümü beğendin mi? Yüzün çok güzel Ege. Ellerin parmakları çok biçimli. Yüzüğün çok güzel. Ve ellerini sürekli yıkama hoşuma gidiyor. Gaga. Radyo Tümrüt'ü Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Bakanlar Kurulu açıklandı dedik ya. Evet. Orada bir konuyu atlamışız. Onu hemen ben tekrar bir geri dönüş yapmam lazım. Aile ve Sosyal Bakanıydı? Sosyal Politikalar. Evet, Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin. Evet. Tek kadın bakanımız bu arada. Kendisinin bir özelliği var. R harflerini söyleyememesi. Aa. Tabii. Ve çok sempatik açıklamaları oluyor. Yani hani insanlar şey yaparlar ya bir rahatsız olurlar. Hı hı. Ne derler buna? İşte R harflerini söyleyemediklerinden. İlk defa ben kadın görüyorum R harfini söyleyemem. R harfini söyleyemem ve açıklamaları çok enteresan. Mesela bir açıklaması var o zamanında başbakanın olduğu bir ortamda AK Parti'nin kapalı bir grup toplantısında kürsüden şey diye söylemiş. Sayın Başbakanım siz olmasanız bu erkekler bizi kıtı kıtı keserler. Herkes böyle bir hakikaten rahat rahat gülüşmeler mülüşmeler olmuş. Hiç kimse de böyle alınıp kocunma yok. Ve işte bir en sert sözleri söyleyebilme yeteneği o zaman. Bu. En sempatiyle. Rum Köle isimli bir yere gitmişler işte seçim sırasında. Başbakan Erdoğan sormuş işte burası neresi diye. Kendisi de Yumkale diye. Merhaba Yumkaleler diye. Gül Allah gül orada bir espriler. Herkes şimdi şey bekliyor işte normal bakanlık çalışmaları başlasın. Bir açıklamalar gelsin bir şeyler olsun da. Gazeteciler ellerini mi ovuşturuyorlar? Yani, espriler hazır mı? Ya vallahi öyle bir şey. Ya, açık söylemek gerekirse hani... Kızanlar olabilir. Bana da çok komik geliyor yani. Rede Yumkaya, Mumkaya falan diye söylendiği zaman çocuk taklidi yapan kadından daima böyle bir mesafeli olmuşumdur. Öyle bir tavrım olmuştur. Onu baştan söyleyeyim ama doğasında böyle olduğu zaman... Ama Yumkale'de o dediğin çocuk taklidi. Rede'leri söyleyemem öyle değil ki. İşte evet hani çocuk taklidi yaparken... Yumkaya diye konuşuyor. Uyun diye öyle bir ses çıkıyor. Veya böyle bir şiddetli yuvarlama taklidi oluyor. Yani ben çocuk taklidi yapma. İstemiyorum. İşte arasında fark var yani, onu söyleyeyim. Bu da zaten 3 dakika 5 dakika. Bir süre sonra insan hakikaten bir sinir boşalması yaşıyor. Bilmiyorum, ben de bir iki açıklama bekliyorum. Yani seyretmek istiyorum. Açık söylemek gerekirse. Teşekkürler lütfen diyerek devam edelim. Başka neler olmuş hayatımızda? Bu geçen gün şeyin el falını incelediler. Kimin? Ne derler ona? İkisinin. İkisi dediğim de şey. Prens William'la melek karısı. Unuttuk kadının adını. Kate Middleton. Kate Middleton. Anam gazetenin şeyinde çalmışlar. Çalmışlar vallahi çalmışlar. Gelecekleri ile ilgili bir sürü şey oradan söylediler vallahi. Aslında şimdi şey yapıyorlar ya, hani Obama geldiği zaman işte kabahatlerini falan bile kaldırıyorlar ortaya. Oradan tuvaletten alırlar kabahatini, incelerler sağlık durumuyla ilgili. Yani bir insanı da o kadar da şeyden çıkar mı ya, affedersin. Kabahatinden önce ilk önce elini gizlemesi gayta lazım. Gayta testinden ben hiç bu kadar bir sonuç almıyorum yani, bilmiyorum. Vardı da söylemiyorlar mı ya da yani ne bileyim başkanın işte şeyiyle gaytasıyla benimkinin arasında fark mı var yani? Yani evet, fark mı var dediğim, herhalde iyi besleniyor adam, iyi yiyor. Daha iyi besleniyor. Daha iyi elbette, vitaminini ama alıyor, güneşine çıkıyor. Hayır, orada gaytadan bakacaklar işte, ne bileyim şekeri yüksek. Oradan şey yapacaklar. Gaytadan ama şeker bakılmaz, affedersin, küçük kabahatten bakılır. Ya meraklıysa adam bakar canım, ona da bakar yani. ona da bakarlar. O kadar aldıktan sonra buna da bakalım demez mi? Ya şey olabilir mi yani, ciddi böyle bir şeyler tam ortaya çıkabilir mi gaytadan? Gaytadan kişilik analizi yapılmaz herhalde. Başkanın şöyle bir içerlik yapısı var, ben bunu anladım. Hedef odaklı çalışıyor bakın. Yani o kadar da biraz abartı gibi geliyor ya. Ama önce eli gizlemek lazımmış, hiç kabahatlerle şey uğraşmadan. Elin içini göstermeyeceksin, gösterdiğinde orada bakacaksın. Yol görünüyor. Şimdi, demek ki Orta Doğu'da bir gezi yapacak falan gibi. Mesela bunu dinleyicilerimiz hemen anladı. Düşes'in çizgilerine bakalım. Düşes'in çizgileri. Düşes'in çizgileri. Düşüş düşüş düşüş. Şimdi uzun parmakları var Düşes'in, senden uzun olmasın Ege'cim. Bu beyin gücünün işareti, yani kıvrak zeka diyoruz biz buna. Kısa parmakta beyin gücünün işareti. Evet. Küçük ve düz Venüs. Venüs'ünü göster bana. Venüs'ümü göstereyim al. Bak şu baş. Bu aradaki Venüs. O değil Venüs. Şimdi ben dinleyicilerimize de tarif edeyim. Şu parmak baş parmaktı değil mi? Baş parmağın altındaki but diye. Evet, elimiz bir tavuk olsa. Orası but diye diyeceğimiz yer var ya. But, evet. Oradaki deppe Venüs deppesi. Venüs deppesi. Ha, Venüs tamam. Deppesi neresi olduğunu bilmiyorum. Bak benim Venüs deppemde ben senin var. Senin küçük ve düz. Aa evet. Çok hoş zarif bir ben. Küçük ve düz Venüs sevme kapasitesi yüksek demek. Ama bombeli ve yüksek deppe. Sevme kapasitesi düşük demek. Hayır öyle demek, öyle bir onunla ilgili herhangi bir şey bilgi yok. Tamam. Öyle bir bilgi yok. Devam edelim. Ellerin dar mı? Evet, dar eller. Dar eller. Dar eller sendromu. Ellerin dar olması şüpheci kişiliğin göstergesi. Benim elim Düşes elim mi Fahir şu anda? Yemin ediyorum şu anda 3'te 2 Düşes. Hatta 3'te 3 Düşes diyebilirim. Yani kafanı kapatıyorum şu anda. Sırf bugüne elime kadar, baksa. Yani kafana bir şey geçirdiğimi düşünüyorum. Kese kağıdı mesela. Ya o kadar büyük kese kağıdı bulsam geçiririm. Eskiden çok güzel marketlerde vardı. O zaman peynir tenekesi. Peynir tenekesi şu anda işimi görür. Peynir tenekesini kafana geçip şu anda Düşes'in ellerine bakmak kaydıyla. 4 numara çizgimiz neymiş? 4 numaralı çizgimize bakıyoruz. Kader çizgisi. Balık izi. Var mı balık izi? Balık izi var ufak. İşte Düşes'inkinde balık izi var. Suya düşkünlüğün işareti. Sen de öyle bir. Evet, hakikaten doğru. Suya düşkünsündür. Özellikle iyi suya. İyi suya ve mesela. Haftada iki damacana söylüyorum yani, o derece. Bravo. Ve şeyi de seviyorsun. Mesela karpuzu da çok seviyorsun. Tabii. Karpuzun büyük kısmı yüzdesi ne? Su. Başka bir örnek aklına gelmemesi çok enteresan. Mesela grup parmaklar. Hı hı. Parmakların grup olması, bakıyorum hakikaten bir grup parmağım var. Nasıl parmaklar grup oluyor? Bunu ben anlamadım. Grup parmakların grup olması rutine alışmasının göstergesi yani. Sen de bakıyorum şöyle grup yap. Mesela bu üçü bende hep grup olarak hareket eder. Diğer ikisi serçe, bağımsız. Serçe, yüzük, orta parmak. Evet hakikaten. Ben hiç orta parmağımı, yüzük parmağımı ayrı kullanmadım. İşaret parmağı, baş parmağını kullanıyorum. Diğerleri grup olarak hareket eder. Aynı bir bakarsan elimin hareketine penguen eli gibi. Bravo. Başka neler varmış? Ha. Büyük ve yuvarlak baş parmağı. Bu arada dinleyicilerimiz gözlerinde penguen eli canlandırmaya çalışıyorlarsa çok zorlanacaklar sabah sabah. Evet. Nasıl ya penguen eli? Yok, kanadı mı vardı? Kanadın altında. Yok oğlum, pençe gibiydi de. Yok, tam olarak pençe gibi de değil de pençe ile perdeli arasında böyle bir değişik bir yapısı var. Büyük yuvarlak baş parmak Kate Middleton'ın. Ay çok çirkinmiş baş parmağı. İçi hakikaten rahatsız oldum. Bir kadına yakışmayan. Düşesi geçtim bir düşesi, kadına evet, yakışmayan. Doğru. Coşkulu ve hevesli bir kişilik. Seninkine bakıyorum. Hakikaten diğer parmaklarına zarar yani her ettim. Tarafım düşes. Baş parmağım kontestir. Evet. Dökülmüş saçlarıyla Prens William gerçekten de can yakmaya devam ediyor. O bir sürü şeyini analiz etmişler. Ama net bir şey söylenmiyor. Hani kaç çocuklar olur. Şurada köşesine bakar. Bunlar çıkmadı. Ha, onlar çıkmadı. Aa, ne anladım ben bu işler şimdi. Duygularını gizliyormuş Prens William. Düş dediğim dük. Halbuki hep içine atıyor. Hep içine atıyor. Ondan sonra eğik kafa çizgisi, melankolik karakterin göstergesi. Biraz melankolik, biraz da alkolik bir şey var yani. Doğru. Sürekli her gece muhakkak iki kadehini içiyormuş. İçermiş evine. Evet öyle bir şey. Kate güzelce sofrasını babasının hazırlıyormuş. Babasının karşısında içiyormuş ya. Tabii canım babası alıştırdı zaten. Affedersin annesinin vefatından sonra. Her gece. Sevgili dinleyiciler her gece. Yani İngilizce koyuyorlardı yani. Elton John kasetini. Candle in the Wind bir tarafta çalıyor. Lak lak lak. Tabii ki metaneti alkolde aramak ne kadar doğru. Ne kadar yanlış. Değil mi? Buyurun efendim. Yani hakikaten bu şeylerden dolayı özür diliyorum ben ama olaylar böyle. Şimdi devam edelim. Neler var? Falanlar filanlar. Haberler falan var. Falanlar filanlar var. Ha, geniş yüzlü erkek yalancı, ona da bakın. Tabak suratlı bir erkek görürseniz ondan uzak durun. Çünkü yalan söylemeye ve hileye başvurma suratı dar olanlara göre daha yatkın. Dar olan, dar surat her zaman makbul. Öyle söyleyelim. Erkek, yani senin en iyi arkadaşın Baran, en güveneceğin arkadaşın. Onun mı? Kafa küçük kardeşi, onu şeye göre. Oktay en güveneceğin arkadaş. Yok, Oktay en korkman gereken adam. Dar surat, bana bir dar surat söyleyin ya. Dar suratlı adamı seveceksin. Tabak suratlıdan uzak durun. İşte Elton John'un gitarcısı. Evet, dar suratlı. Gitarcısı, surat. Davulcusu. Mesela bak. Klavyecisi. Hepsi dar surat. Hepsi dar surat. Ama Elton John. Vallahi Elton John tabak surat. Evet, evet yani, şey yani o da nasıl tombik tombik parmak duruyor. Ne güzel piyano çalıyor. Şey gibi ya adam. Keşke çıksaydı sahneye. Sen o tombik parmak ne düşün çalıyorsun diye. Ya hakikaten böyle küçük, sempatik, hafif diyeyim de bayağı toplu bir çocuğa. Hiç ben bu arada sempatik hareketini de görmedim Elton John'un. Neyi gidip oradan su içiyordu ya. Gidip oradan su içiyordu. Yerini biliyordu anlamadım. Nasıl biliyor oradan bir su içeceğini? Vallahi yani o şey sempatik hareket dediğin o dombik parmaklarıyla gidip su içiyor böyle. Aynı parmaklarıyla geliyor piyano çalıyor. Gidiyor su içiyor gidip piyano çalıyor. Gidiyor su içiyor gidip piyano çalıyor. Arada bir de şey yapsaydı keşke. Dürüm yeseydi dombik parmak. Ama helal olsun. Çok güzel şöbiyet yer o parmaklarla bak. Çünkü of. O parmaklar uca doğru inceliyor ya. Evet. Parmak genel kalın. Şöbiyeti alır böyle yani 20 tane dizilmiş oluyor ya kutuda. Ha. Hani bazen ilk baklavayı almak zor oluyor ya. Zaten o, öyle bir şey var. İlk öyle baklavayı bir... almak zordur diye mi? Yo. Nasıl bir şey var Fahir? İlk baklavayı en aç öyle bir laf hatırlıyorum alsın. Da en aç alanınız alsın. Yo. En günahsız olanınızı ilk baklavayı alsın diye böyle bir laf var diye hatırlıyorum. O işte o tombik ama ucu ince parmakla alır oradan. Pens gibi tık diye çeker. Sonrası da rahat yer. Tabii. Elton John'un şey... açtığı yolda giderler. Çok teşekkür ediyorum Egeciğim. Elton John'un açtığı yolda devam edeceğiz. O işte onun eli penguen eline benziyor. Onu söyleyeyim. Elton John'un eli kendisi... Penguen'in eli olmadığını bir kez daha çocuklar dinliyorsa hatırlatalım da öyle devam edelim. Ya koyunun budu olduğuna, koyunun ayağı olduğuna inanıyorsun da... Penguen'in eli mi sana elin... baktın? Evet yani zoruna mı? İyi kalp insanlar, Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da yeni bir saat başladı. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim ve neler oluyor neler bitiyor şöyle bir izleyelim. Buyursunlar efendim. Buyuralım tekrar merhaba, yeni saatin başına sizlere sevgili dinleyiciler. Sizi Güney Kore'ye götürüyoruz. Evet, Güney Kore'de 2015 yılında bütün ders kitapları kalkacak. Güney Kore Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre artık tablet bilgisayarlara geçileceği... Bizim çılgın projeydi o. Çalınıyor abi işte ben dedim. Ben dedim yani onu sahip çıkmazsan doğru. Nasıl yoğurt değil baklava. Ha, hacivat karagöz ve rakı. Türk kahvesi rakı ondan sonra geri geldiğinde lokum bunlara sahip çıkmadık çılgın projene de sahip çıkacaksın. Doğru. Çılgın proje değil de gerçi bu öyle lanse edilmedi. Proje olarak lanse edildi. Tablet bilgisayarlarının kullanılmasını öngören bir plan hazırlıyor. Bu acaba bu konuşulurken hiç şey konuşulmuş mudur tablet bilgisayar çocuklar kitaplarla uğraşmasınlar hepsinin elinde tabletleri olsun falan filan. Efendim bunu kırmaz mı bu çocuklar diye konuşulmamış mıdır? Kırar. Bir de kurcalarlar. Bir de oyun... Kurcalasın canım. Oyun kurcalaması oynar... iyi de. İyi. Kırması işte ne bileyim arkadaşı oturacak ya mesela tablette bir internetten Rabbiye resmi bulup altına tableti koyması mesela. Mesela değil mi? Aplikasyon diyorsun yani. O da olabilir. Ama ben şimdi şey bir ne derler nesil olarak biz oynama bozarsın mantığıyla yetiştirilen yetiştirildi. Tam ben... tersi işte şeyde uzak doğuda. Uzak doğuda. Oyna, boz, tamir et, çöz, yenisini yap diye bir şey. Japon çocukları öyle yapıyorlar. Kafaları bulansın. Bunu oyna, ondan sonra boz, bozduktan sonra yeniden tamir et, başka bir şekilde birleştir diye. O yüzden teknolojide şey yaptılar. Biz de dokunma falan diye. Benim bir tane şeyim vardı. Bizim şarkılarımız bile öyle. Uzay gemim vardı. Uzay gemiyi. Uzay gemisi vardı. O kadar az oynadım ki ben onunla. En çok herhalde 5 defa 6 defa oynamışımdır. Böyle kutusunu tekrar kaldırılıyordu, bir yerlere koyuluyordu. Bir kere onun bir 9 voltluk piller bir zamanlar az diye ülkemizde. Ha şu büyük kallavi olanlar. Onun şey yok ya. Küçük böyle dikdörtgen olanlar. İşte onu diyorum. Bir de en yassı piller vardı onlardan değil de. O pil de az bulunduğu için onu böyle bir azıcık oynadım. En son üniversiteye gelirken Ankara'ya istersen bunu al artık büyüdün yeterince oynayabilirsin diye vereceklerdi bana. Ne yaptın peki, duruyor mu? Bilmiyorum, duruyordur herhalde. Ben gidip onu bir alayım bari. Al valla. Ben sana söyleyeyim. Ben onunla oynarım ki. Sen onunla oynarsın, şeye de satarsın. Oyuncak müzesine satarsın. Müzeye bir şey satmam ya. Müzeye bağışlanır. Bir şey bağışlayayım. Olsun. Sen olsan sen satarsın yani. Yalnız millet bunu bağışlarsın. Kutusundan çıkar. Yani akşam müze kapanırken kutusuna koyun lütfen diyor böyle. Vallahi öyle okullarda hangi marka olacağı konusunda tartışma var. Kimi diyor ki A marka olsun. Kore mi diyor burası? Ki B marka olsun. Kore olunca tabii marka... Zingo markadan 50 dolara hallederler bu işleri. Zingo markadan da öbürü de demiş ki ben de yaparım ki baby demiş size demiş. Güzel. Yaparlar tabii sıfırdan. Ya işte yani. Millet nelerle uğraşıyor, biz neler. Biz kendimize bir tane tablet bilgisayar alamamış bir neslin evladıyız yani. Yalnız sınıfta şey olacak mı acaba? Ne? Tablete geçildiği zaman. Tahtanın yanına gidip. Tahta diye bir şey olur mu tabletli bir sınıfta? Olabilir mi Ege? Öğretmen masasını, bir çöp tenekesi olmayacak mı o sınıfta? Çöp normalde kalem açmaya, kalem açmaya gidilen yere. Ne kalemi? Oraya şarja gideceksin dersin ortasında. Kalem diye bir şey kalmayacak ki. Çöp tenekesi olmayacak mı? Evet. Armut da mı kalmayacak sınıfta? Onu, armutun çöpünü nereye atacak? Çocuklar armutu yemeyecek mi? Böyle bir nesil armutu aç mı büyüyecek? Böyle tahtanın kenarına gidip bütün sınıfa bakarak şey yapacaklar. Şarj edecekler. Ne diyecek? iPad şarjı olan var mı? Bende 0.7 var diyor. Hani uçlar değişiyor ya. Öyle şeyler mi olacak? Ya işte öyle türlü sıkıntısı. Şey kavgaları çıkar yani. Şimdi bunlar hiç düşünülmüyor. Evet tablette çok güzel olur da bu çocuklara belli bir sorumluluk vermek lazım. Yani şimdi bütün herkesin sırasının yanına priz koyamazsın. Sonuçta çocuk deli koşturacak, birbirine su atıyor, bir şey atıyor. Orada yangın çıkar, elektrik çarpar. Ve küçücük parmaklarını o deliklere sokarlar. Öğretmenler her sabah şeyi söyleyecekler çocuklara. Çocuklar lütfen şarjsız gelmeyin. Hocam şarjımı unuttum. Kendine de unutsaydın. Şarjını unutanı böyle sınıftan atacaklar, şey yapacaklar. Buna hazırlıklı olalım. Korktun mu sen? Evet korktum. Ya ama şey gitti. Lafların hepsi değişecek yani. Ya bu defterlerde şey yapılıyor ya, ödev yapılır da. Gösterilir mesela bir şey verilir de defterler temize çekilir. Ve böyle en uzun yazan kendini en başarılı addeder ve şeydi. İşte burası. Vay be. Olur yani insan evet, böyle hoş gibi. Burası. O bile yok. Yani ne bileyim yani böyle defterlerin kenarı marul pişt gibi olsa diye, defter de olmayacak o zaman tabii yani. Tabii böyle parmakla şey yapacak. Mesela burası. Pişt pişt. Bu dokunmatik ekranlarda böyle bir hızlı aşağı iniyorsun ya. Tembel öğrenci böyle küçük parmağını şire diye. Çalışkan olan fışt fışt diye uzun böyle uzun yapar. Fırça vurur gibi vuracak böyle aşağılara inecek şey. Hey yavrum hey be. Vallahi her şey değişiyor. Gözyaşları içerisinde ürpertiyle izliyorum. Bilmiyorum. Neyse. Bunu göreceğiz. Önemli olan şey yapılması zaten diyorsun yani. Aynı anda hakikaten böyle gazeteden de toparlama şeyler... cümlelerine olan hakimiyetiyle tanınmayan sanatçımız. Evet bak şimdi bu Bülent Ersoy'un makyajı var ya, şey makyajı, bu Testere filmindeki o tiplemenin adı ne? Aa, işte şey Testere bisikleti. Adamın adı. Hayır Testere değil neydi ya. Neydi ya adamın adı? Zingo. Zigzag mıydı? Yok. Jigsaw Killer falan. Jigsaw adamın adı ya. Öyle hatırlıyorum ben. Ya işte o suratını. Ama o kuklanın adını hatırlamıyorum. Kuklanın adını soruyorum. Zaten ona benziyor ya bu ara. Bir tek şuradaki kuklanın yuvarlaklar yok. Kukla elmacık kemikleri üstünde. Sadece takılıyor. Bir testeredeki kuklanın adını bilen var mı sevgili dinleyiciler? Telefonumuz 210-30-30. Yani o kukla gelip de hiç şey yapmıyor ki. Bisikletli kukla ediyorsun değil mi evet sen? Evet canım. Başka bisikletli var mı zaten testere filminde? Belki adam bisiklete biniyordur cinayetlerden sonra. Bugün yine 5 kişi çok güzel şey yaptık falan. Ondan sonra 7 kilometre bisiklete bindim. Çok rahat. Nerede? Otlu ormanlarında. Yalnız biraz köpek sorunu var tabii. Yok muymuş? Yok, testeredeki kuklanın adı yok. Yani o isim sadece mesajcı kukla. Ha, evet, mesajcı kukla. İşte o Bülent Ersoy'un o şeyi 5 saat sürüyormuş ya o makyajı. Nerede yapıyor Bülent Ersoy bu makyajı? Ne için yapıyor daha doğrusu? Çok gizli bir plastik makyaj merkezinde. Bilmiyorum vallahi nerede yapıldı. Kalıcı makyaj yapsa ya her gün her gün o hakikaten büyük emek. Emeğe de şey. Ben yani... başka bir şey söylemek istiyorum. Bu... Bülent Ersoy'dan tamam korkuyoruz bazen ya. Bazen mi? Daha korkunç bir testere şey. Testere filminden korkan adam Bülent Ersoy'dan haydi haydi korkar. Ben ki daha bence... korkunç birini söyleyeyim sana. Evet söyle. Ninni söyleyen Metin Akpınar. Oo, o şey onun ama onun psikopatça bir şey öyle var. Öyle bir garip bir şey var orada. Evet. Yani çocuğun uykusunu kaçır. Bizim zamanımızda Adile Naşit vardı mesela. Tatlı tatlı gidiyorduk. Hı. Ama böyle o bir... neden biliyor musun? Kuru vaze ceket onu öyle yapıyor. Kuru vaze ceket olmasa al bak Metin Akpınar'ın üstünden kuru vaze ceketi al. Onun hı-hı yerine koy böyle bir şey, bir şal koy. Polo yaka bir şey mesela. Polo yaka bir şey ver. Yemin ediyorum bir şey değişir ama kuru vaze ceketiyle o ninniyi söylediği zaman bir de böyle hani tane tane söylüyor. Tane tane söylüyor ya. İşte o beni rahatsız ediyor. Beni de esas rahatsız eden kaşı gözü galiba. Canım olur mu o kadar sene zaten hep kaşı gözü sayesinde bir sürü şey kazandı. Teoda bu çocuk kaldırabilir mi o kadar kaşı gözü? Bilmiyorum aşırı ya böyle tabii. Hadi çocuklar bir ürküyorum ondan. Hakikaten ürküyorum çocuklar ne durumda bilmiyorum. Ben... Bir de çocuklar Metin Akpınar'ı sevmez ki daha. Yani onların mesela külliyatını bitirmesi lazım. Bilmiyorlar. Bu şey, adamlar nereye 6 bakıyor? 6 yaşında çocuk nereden bilsin Metin Akpınar'ı? Metin Akpınar zamanında yaptıklarıyla bize sempatik geliyor da Bülent... çocuğa kuru vaze ceketli kaşı gözü oynayan tane tane ninni okuyan bir adam. Bülent Ersoy'un ama hiç yanına yaklaşmaz ya. Bülent Ersoy'a ciddi söylüyorum 7'den 70'e en küçükten en büyüğü tabii ki. Yani sesi kapat şöyle söyleyeyim sesi kapat sesi ayrı tabii ki sesi ayrı. Ama yani o görüntü eşliğinde yemin ediyorum testlerden daha çok etki yaratıyor bende. En büyük yıldızlarımız ve, korku unsuruna dönüştü memleket olarak geldiğimiz noktaya. Ben Ajda Pekkan'dan da aynı şekilde ürküyorum. Ajda Pekkan Türkiye'de birisine hayran olacaksa hayran olabileceği tek kişi. Bu kadar da iddialı konuşuyor. Peki ama neden? Çok güzel şarkılar yapmış zamanında. Ya, sonra bir bozdu. Şarkı yapmıyor ki Ajda Pekkan. Selami Şahin'den şarkı aldığı gün Ajda Pekkan demiş ki ben bırakıyorum bu işleri. Ya hayır ben şarkısında markasında değilim. Nesindesin sen? Görsellikteyim ya. Yani. Ben şeyle Bülent Ersoy'la gece değil mesela televizyonda gördüğüm zaman bir anda aynı odada baş başa kaldığımızı düşünüyorum. Tamam. Bir an. Sadece... Senin düşüncelerinden dolayı yargılanmayacağım. Teşekkür. Yani bu düşünce suçu da değil, bambaşka bir şey. Bu bambaşka bir şey. Ve yani suç yok ortada zaten. O beni acayip derecede tedirgin ediyor gerçekten. Ortada bir suç yok, sadece mağduriyet var. Ben... Tamam, korkuyorsun bundan. Ajda Pekkan'dan niye korkuyorsun? Kendimi çok mağdur hissediyorum. Ajda Pekkan'la da aynı şekilde mesela gece de televizyon seyrediyorum. Bir anda evet. Ajda Pekkan'la bir odada tek başıma kaldığımı hissediyorum. Yani düşünüyorum. Ve o anda gene ben. O anda bana bir telefon çak. Yani sürekli burada buralarından salyalarak çakmış gibi geliyor. Çünkü insan bir süre sonra hakim olamıyor ya o şeylerden. Niye canım hiç? Hissiyatını sen kaybediyor. Sen kendi ağzındaki salyaları düşün öyle bir şey olursa. Ya böyle... Mis gibi Ajda Pekkan. Hala insanlar hayran olacak kıvamlı. Kıvamlı diyorsun yani. Tabii canım çok güzel Ajda Pekkan. Bugün diyorsun... Ajda Pekkan daha bizi 10 yıl götürür. En az temiz. Ben sana söyleyeyim yani şeyi çıkartır. Lise mezuniyetini çıkartır Ali'nin. Yani Ali'nin lise mezuniyetinde Ajda Pekkan çıkabilir onu söyleyeyim rahat olarak için rahat olsun. Çok teşekkür ederim. Devam edelim konserler devam ediyor Bon Jovi geliyor onu şey yaptık. Keşke Elton John gelseydi Ajda Pekkan gelseydi. Niye? Ama eski şarkılarını söyleyecekse Serdar Ortaç şarkılarını söyleyecekse Sezen Aksu şarkılarını söyleyecekse hiç işim olmaz. Ne istiyorsun mesela söyle de şey yap. Süperstar 1, Süperstar 2'yi baştan sona okuyacağım efendim dese tamam. Tamam bana benim, yeter. Benim de kabulüm. Benim de kabulüm. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Gaga, gaga, gagalıyor. Gaga, gaga, gagalıyor. Gaga, gaga, gaga. Radyo Tümrüt'ün Modern Sabahlar devam ediyor. Saat 9.29 buyursunlar Fahir Bey. Buyuralım Fatih. Neler olmuş, neler bitmiş Fatih Bey? Nerede? Her şey olmuş bitmiş Ege'cim sana. Olmuşla ölmüşe çare yok mu diyorsun ya? Yani? Tabii yenenle yalana ne dayanır diyoruz. Atasözleriyle devam edecek programımız. Atasözleriyle devam edeceği benzer hatta. Bakalım başka neler var hayatımızda. Şöyle bir bakıyoruz, çok bir şey yok ya. Aslında o kadar da abartmamak lazım. Yani insanlar bazen böyle şey yapıyorlar. Hayatımızda her gün bir şeyler oluyor. Onu ne yapacağız, bunu ne yapacağız falan. Deme mesela. Derdine çok düşmeden tatlı tatlı kıyıdan kıyıdan yaşayın mı diyorsun? Şimdi uzun ilişki için ben erkeklere tavsiyelerde bulunacağım. Uzun ilişki derken böyle kıp kıp kıp yapmak istiyorum bir taraftan da. Uzun ilişki derken tabii ki hem ilişkinin sağlığı kıp açısından. Kıp kıp ettin, kıp kıp eden gözlerin dert görmesin de. Kıp kıp etmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Şimdi 48 tane besinde affedersin insanı zirveye çıkaran şey var. Çünkü bir erkeği zirveye çıkaran besinler olduğu gibi rezil eden besinler de var. Ben burada bugün vezir eden besinlerden bahsetmek istiyorum. Hayır, şöyle diyebilir miyiz özetle? Vezir edenle rezil eden besinlerin arasındaki fark dozmuştu. Şimdi ne yiyeceksiniz? Bir erkek tabii ki pek makarna çok şey yiyor. Makarna mesela. Makarna ama nasıl makarna? Soslu. Soslu makarna. Pesto. Pesto soslu ya da senin yediğin gibi yoğurtlu, affedersin hayvan gibi üstüne tereyağında bas sarımsaklı evet. Yoğurtla yalancı sahtekar mantının daha da adisi bir ama lezzet coşkusu değil. Onu yemeyeceksin. Onu yemeyeceksin. Çünkü o insanı birazcık yesem rezil eden besinlerde. Onu yiyeceksen tam tahıllı makarna yiyeceksin. Tam tahıllı makarnayı gördün mü nasıl bir şey oldu? Arap makarnası. Arap ve şey gibi böyle kaçak makarna gibi. Kaçak makarna gibi. Tezgah altı makarnası. Aynen. Doğru. Liften bu ağzını çiğnerken lifler gülüyor. Lif diye çiğner. Peki ben sana yiyecekler söyleyeyim. Onu kenara bırak. Hani diyelim ki sen makarna yiyorsun. Eyvallah, ona da bir itirazım yok. Ye. Marul yiyeceksin. Tamam mı? Severim. Şimdi marul. Yağlı marul diye geçer tamam, bazı bölgeler. Onu da severim. Ha, hepsini işte. Severim ben. Marul, kıvırcık, ondan sonra yağlı marul, kara marul. Bu toşbil küçülmesine birebir. Böyle bir sıkıntı mı var? Yani bazılarda işte toşbil küçülmesi oluyormuş. Marul yersen toşbil birebir. Dedeler demek ki çok... Dedeler mesela çünkü ağzı gevelensin diye onlar mesela marulu yaprağı yerler. O bayağı bir toşbil küçülmesini engelleyici şey. Önlem olarak marul yiyin. Tamam. Yani bu küçülmesini engelliyor olabilir. Büyütüyor. Demeyelim. Sabit tutuyor en azından. Sabit tutuyor. Yani saç dökülmesine etkili gibi düşünün. Nasıl saç dökülmesine etkili şeyi yiyince saç fışkırmıyorsa. Fışkırmıyorsa. Olanı tutuyor. Olanı tutuyor. Yani belki de büyütüyordur, bilemeyiz. Mevsimidir karpuz. Tamam. Yani karpuzun sadece 6 diliminde dahi yeterli miktarda amino asit var. Kan damarlarını genişletiyor. Kan damarları genişlemiş adamı da tutabilene aşk olsun. Mesela spor yapan adama da ne olur? Kan pompalanır. Kan pompalanır. Ne oldu? Bütün bünyeler. Kafa daha iyi çalışır. Kan ne yapıyor? Pompalıyor. Pompaladıkça. Mesela Hakan Şükür. Mesela. Ne kadar zekice bir hareketle işleri büyüklerine bırakıyor. Evet. Ya o lafı etmeseydi bugün Gençlik ve Sağlık Bakanı. Hakikaten. Şey Gençlik ve Spor Bakanıydı. Spor Bakanıydı. Ama işte büyüklerine bıraktı. Onu da büyüklerine bırakmış oldu. Karpuz yerseniz tutabilene aşk olsun. Bir beyefendi şöyle dilim karpuz yedikten sonra bir mesafeli olun derim. O zaman hanımlar, deniz kenarında karpuz yenir ya. Evet. Suya atarsın falan soğusun evet, diye. Millet ondan sonra niye en denize koşturuyor? Şey. Çok tehlikeli şeymiş. Çünkü deniz kenarında kan damarları genişliyor ve kan ne yapıyor? Pompalıyor. Ne yiyeceksiniz? Devam ediyorum. Tatlı patates. Tatlı patates memleketimizde yok. Nasıl yok ya? Yok. Büyük marketlerde de mi yok? O da mı yok? Yani şey var biraz. Bu da mı tatlı kırmızı patates? Kırmızı patates falan gibi bir şeyler yeni geldi ama tatlı değil onlar da. Ha. Şimdi bunlar da biliyorsun insanın hormonunu arttırıyor. Tamam. Affedersin gene kan damarlarını genişletiyor ve günde bir adet patlıcan, aman patlıcan diyorum. Günde bir adet patates yediğin zaman o adamı... Bir kilo yemiş gibi oluyorsun. Valla öp de başına koy. Yani hakikaten o adam ne kadar makbul bir adamdır. Onu da düşünmek lazım. Şimdi devam edelim. Kırmızı biber. Uzun süreli bir performans değerlendirmesi için... Kırmızı biberi hayatımızdan eksik etmeyeceğiz. Valla yani kuvvetli bir şey sağlıyor. Kırmızı biber dediğim bu et biber. Kırmızı et biber. Acı olmayan. Acı olmayan canım. Çok güzel, onu ben de seviyorum. Yani onu yediğin zaman... Yani adamı da bir yanında... Direnç arttırıyor. Yok, yanında zincir, halat bir şeylerle bağlı. Çünkü onu yedi mi adam? Yedi miydi? Koşuyor diyorsun. Valla Yani. Şimdi bunları yiyen adamlar anladığımız kadarıyla sokakta dağlara doğru koşacaklar. Bugün mesela herkes birisi kırmızı biberi, birisi et patates biber, et biber. Zaten isminden belli. Et biber. Et biber. Arpacık soğan en son söyleyeyim dedim. Arpacık soğan yemin ediyorum bir ilişkiyi kurtaran şey arpacık soğan. Arpacık soğan. Hanımlar sizlere sesleniyorum. Ben böyle hani bitkisel şeyleri anlatan adamlar var ya. Hı hı. Sizlere söyleniyorum. İleniyorum sizlere. Sabahleyin kalktığınızda bir beyninizde... tane hap gibi atacak onu. Yok fitil. Neye? Tabii ki abi. Ebat olarak arpacık şey. Soğan dedin. Ne taze olur? Soğan veya arpacık soğan. Yani taze soğanı düşünmek dahi istemiyorum. Şimdi bu arpacık soğanı gerçekten hem de... Eziyorsun bademle. Hiç ezmene gerek yok. Ve enseye sürüyor musun? Gün içinde o yavaş yavaş emiliyormuş. Akşama kadar şey olur. Akşama kadar adamı kıvamlı hali. Nasıl bir eti terbiye ederken soğan kullanıyoruz? Adamı terbiye ederken adama terbiye ederken de soğan kullanıyoruz. Soğan veya yoğurt diyorlar. Erkeği terbiye etmenin yolu. Valla arpacık soğanını yedirin adama. Ondan sonra gelin bana teşekkür edin. Hani dürtü, eksikliği, efendim... Hımbıllığı ortadan kaldıran hap gibi bir şey. Zaman sorunu var, süre sorunu var. Efendime söyleyeyim hımbıllığı... Süreci yönetme sorunu tabii, var. Tabii, zaman yönetimini en güzel şekilde. Süreci iyi yönetemiyor. Evet. Daha böyle hedef odaklı olmaktan ziyade müşteri odaklı bir yaklaşım. İşte müşteri odaklı yaklaşıma dönüyor. Çünkü evet. Öbür türlü hedef odaklı bir yaklaşım var. Şimdi müşteri odaklı bir yaklaşımla süreci güzel yönetecek, zaman yönetimini iyi gerçekleştirecek ve... İyi yapılandırılmış. Yani evet. Uzun süreli yapılan. Önemli olan zaten burada yapının uzun soluklu olması. Kısa süreli yapılandırmaları ben her zaman karşıyım. Ne kadar güzel. Bu insan kaynakları terimleriyle konuştuk ama sonuçta zaten insan. Değil mi? İnsanla insan yani var. Erkek de olsa o da bir insan. Hoşuna gitti mi? Gerçek mi? Nasıl Elton John eski şarkılarını çalıyorsa bizim de ara ara bunları çalmamız lazım. Sonuçta bu da bizim Candle in the Wind'imiz yani, modern olarak. Candle in the Wind hatta Sacrifice... Sacrifice ya da senin deyiminle Spanish Fly'ımız. bu da bizim Spanish Fly'ımız olsun ya. Yani değil mi? Nice 40 yıllar Ege'cim biz bu sene 12. yılımızı, seneyi, devriyemizi kutladık. Sıkı dur Elton John, geliyoruz. Geliyoruz. Diye. Yani ha kaldı 28 senesi. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Acelesi olduğunu söylüyor. Elton John yok. Biliyor muydu sanki 12. Ha tabii. Ha yani. 40 sene ben bu işi yaparım demiyordu. Ben büyük ihtimalle yan işlerle devam ederim. Bir kafe açarım falan diyordu. Evet yani onun bir... Kafeye piyano koyacağım abi. Tost vereceğim, ayran vereceğim. Akşam canlı müzik olacak. Evet ve yağlı elleriyle piyano çalacak o domik davulcu varmen. Mutfakta durur diye düşünüyordum. Aslı klavyeci onun ağzı falan böyle şeydi ya. Ne? Biraz çemçük ağızlıydı. Öyle ağızlar çok yemek yemez. Öbürü mesela tombul davulcuyu koysan o haberi her şeyden bir lokma alır da. Çemçük ağzının olacağı yer belli zaten canım. Çemçük ağızı kasaya koyacaksın. Ortalarda da dolaştırma var. Evet orada şey de yapmaz. Çünkü her para üstü... Cebine atmaz falan. Ağız ifadesini kaçırdın sevgili dinleyiciler falan. Valla yani çemçük ağzın en güzel fotoğrafını ürünü. Fotoğrafını çekelim de Twitter'a koyalım. Nasıl? Yani herkes bu ara Twitter'a fotoğrafını koyuyor. Hilal Cebeci gibi sen de şey yaparsın. Orlarımın buralarımın çemçük fotoğraflarını çekeceğim. Orlarımın buralarımın dedim tabii ağızlarımın çemçük fotoğraflarını. Sevgili dinleyiciler bugün sizle yaptığımız bu sohbet benim son sohbetim olabilir. Bugün çünkü kendimi yoğurtmaya gidiyorum. Evet bugün Japon'a gidiyor. Japon'a Çinli mi Japon mu? Vallahi Çin uzak diyorlar ama olduğunu biliyoruz. Ülkemizdeki tüm uzak doğuları Japon tabiriyle andığımız için ben de Japon demeyi tercih ediyorum kendisine. Bir dinleyicimiz mesaj göndermiş ona Facebook'tan. Ne diye? Ben gittim onun işte zamanında her tarafı morardı, insanlar bana korkuyla bakıyorlardı. Morartmış mı adam ya? Morartıyormuş, özelliği oymuş. Yarın buraya mosmor geleceğim. Mosmor gelemeyebilirsin. Evet öyle yani bir şey de var. Öyle bir şey de olabilir. O zaman güzel bir son mesela konuşma yapıyormuş gibi yapsana. Son konuşma gibi mi? Aha. Sevgili dinleyiciler kendinize... Öyle değil, öyle değil. Son konuşma gibi olmasın da şöyle bir... Ha, böyle, Mehmet Ali Birand'ın bir son şeyi vardı ya işte hani sağlık nedenleriyle evet. Vedası onun gibi. Onun gibi olmasın da böyle son konuşma olduğunu bilmeden yaptığım bir konuşma gibi olsun. Ha boş ve konuşma. Arkamdan şey desinler. Bak sanki içine donmuş gibi. Ha evet. Ya sevgili dinleyiciler bugün bir yoğurt alacağım. Yoğurt deyince de kendimi de bir yoğurt yiyeyim bakalım. O ne alakası var ya? Niye orada işte yoğurt. Feda, yani bundan sonra da ne kadar her yoğurt işlerinde beni rahmetli de o gün kendini yoğurtmaya gitmişti. Ha, yoğurtma diye bir şey bul da bari oradan gitseydin ya. Yoğurt ne ya? Yuvarlama var istersen onu söyle. Yuvarlama yedim çok güzeldi. Olmaz. İşte tek belki de beceremediğimiz nokta şu işte son konuşmaları yapamıyorum. Yapamamamamaz. Güzel bir şey bulsaydık. Ha. Son konuşma bugün en bugün güzel yerlerdi. En güzel yerlerdi biz olacaktı. Neyse hayırlısı olsun sen gidersin Oktay gelir. Oktay Demirci geliyor mu ondan haberimiz var mı? Bugün vallahi, yarın falan bugün diye yarın diye adam tam Amerikan tabiyetine geçti. Bir de geçti şey kalktı hakikaten. Biliyorsun ben de bir yandan ondan şüpheleniyordum. Amerika'da doğurduğun zaman aman efendim Amerikan tabiyetine geçiyor diye bir şey vardı ya. Evet. Onu kaldırmaya çalışıyorlar çünkü kölelerden falan filan. Ta o dönemlerden kalma yasaymış. Evet. Onu da kaldırdı mıydı? Çünkü bunlar çocuk sahibi olmadı uzunca bir süre. Acaba onu diyor. Çünkü onu... Didem 38 kilodan 39 kiloya çıkmıştı giderken. Bir anda böyle bir 39 kilo olunca ben dedim. Şişkindi ve şey diye sorduğum zaman gazlendi bana. Gazlendi. Yani ne kadarı gaz belki o da böyle bir şey yani 3 hafta hani artı eksi 1 hafta diye düşündüler belki. Belki de. Gittiler şu anda Oktay kucağında biz iPad alıp dönmesini beklerken. Melek yavrusuyla gelecek Melek belki Melek yavrusu de. Ege ile gelecek. Melek yavrusunun adını Ege koymayacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Niye? Yani göbek adı bir kere Fahir olacak o kesin de olabilir. Kız veya erkek olması durumunda adının ne olacağını bilmiyorum. Kız veya erkek ikisine de uyan tek isim var programımızda. Yani tek oradan havası, tek şeyi de bu yani. Başka hiçbir esprisi yok. Ege. Kız ölürse Ege. Çünkü kız Ege, erkek Ege diye bir şey var. Yani biz bir adımızdan kaybediyoruz ama... Oktay'ın iki tane çok iyi arkadaşı var Ege diye. Ege koymayacak da ne koyacak? Ya işte göbek adında ben... Minik Ege. Yani ben, benim ismim çok hani böyle... Spesifik demek istemiyorum. Sıkı yani, ductile yani, güç yani. Çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler bugün bizi dinlediğiniz için. Yarın sabah haftanın son iş gününün sabahında yeniden birlikte olmak umuduyla. İşte bu konuşma. Aradığım bu konuşma buydu. Evet. Her zaman yaptığımız konuşma bu. Evet. Her zamanki gibi veda etmiştir rahmeti dersiniz. Hoşçakalın. Kaka. Her şey 1972 yılında ilk altın yıllar. Bu yıllar çok eskide kaldı. Ama o günlere ait şarkılar hala yanı başımızda. Radyo TÜ'de öğle tatilinde bir saat boyunca geçmişte bir yolculuğa çıkıyoruz. ...60'lardan 90'lara... ...anılara fon müziği olmuş... ...en özel şarkılarla... ...bir saatlik öğle molası. Altın Yıllar. Gordian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu... ...modern sabahlar... ...hafta içi her gün saat 7'de... ...Radyo TÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.